Cudownie jest. O lala. Dawno tego nie słyszeliśmy. No i dawno, dawno. Muzyczne przypomnienie i wspomnienie sprzed lat. A jakże. 8 minut po godzinie 5. Święto, święto i składamy najlepsze życzenia. O tym jeszcze będziemy dziś mówić. To z zapowiedzi nowego dnia. Święto Lotnictwa Polskiego. A co na tych też świętuje? No to lecimy z prognozą pogody. No i na dzień dobry informacje o tym, że z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Ranek mglisty, zatem uważajmy na drogach, ale w dzień pochmurno, deszczowo, tylko na krańcach północno-wschodnich. Najmocniej popada na północy, w centrum i na wschodzie Polski, ale te opady, warstwa chmur przesunie się właśnie w stronę Suwalszczyzny. Pogodny dzień, głównie na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, porywisty, ciśnienie rośnie, a w dzień od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. Do dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Dumble i Andrzej Zaucha, masz przewrócone w głowie, to też nawiązanie do tego, co kiedyś usłyszałem od pilotów lotnictwa wojskowego, którzy to mówili właśnie, krótko charakteryzując siebie, o sobie mówili, że mają po prostu przewrócone w głowie. A dziś wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz samego przemysłu lotniczego. Obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego. Przypomnijmy, że zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa Stanisława Wigury i Franciszka Wojciech Szwirki na międzynarodowych zawodach lotniczych w Berlinie w 1932 roku. Na samolocie RWD-6, którego zresztą współkonstruktorem był inżynier Wigura, Polacy zdobyli pierwsze miejsce. Przypomnijmy, że początki lotnictwa polskiego nieodłącznie wiążą się z lotnictwem wojskowym. Pierwszy lot bojowy polskiego samolotu odbył się 5 listopada 1918 roku. Jednocześnie utworzono wtedy Dowództwo Wojsk Lotniczych, pierwszą organizację lotnictwa wojskowego. Święto lotnictwa obchodzono także w okresie międzywojennym. Początkowo dniem lotnictwa polskiego był 5 listopada. Data pierwszego lotu bojowego samolotu z polskimi biało-czerwonymi znakami, wykonanym w 1918 roku. Zresztą w okresie PRL władze kilkukrotnie zmieniały datę uroczystości, bo i Dzień Lotnika świętowano w dwóch terminach, i 1 września w rocznicę wybuchu II wojny światowej, 23 sierpnia w rocznicę pierwszych walk myśliwców z pierwszym pułkiem lotnictwa myśliwskiego na przyczółku Warecko-Magnuszewskim w 1944 roku. Na święto lotnictwa obchodzimy 28 sierpnia, to dziś od 21 lat na podstawie decyzji ministra obrony z 1993 roku. Święto Lotnictwa Polskiego obchodzą wszyscy związani z lotnictwem i przemysłem lotniczym i my składamy najlepsze życzenia. To Trójka i Trójkowy Budzik, odlot 5.14. Sobotę w Polsce gdzieś, w niezbyt przyjazny dzień, zachciało mi się dobrze zjeść i popić zachciało się. Idę więc prosto, a potem jeszcze trochę w dół. Widzę, że stoi tam piękny bar, w nim będę dobrze się czuł. Wejdę, posiedzę, bo ciepło tu i miło. Bar ten, to właśnie to, tu będę jadł i pił. Się, dopóki nie zmorzył nas sen. Dziś też tu siedzą obok mnie, a każdy z nich głuchy jak pień. Gapię się, mówię coś, lecz jakby mnie nie było od lat. Jakby nie oni, jakby nie ja, jakby to tamten już świat. Jedyny z nich, mało znany mi dość, mówi, że on to Piotr i święty z niego gość. Także państwo, a w większości panowie kłaniają się i pozdrawiają m.in. drugi pułk lotnictwa myśliwskiego w Goleniowie. Dajecie spocznie. Dajemy. 17 minut po godzinie 5 dajemy prasy, a konkretnie dziennik, który przynosi informacje o tym, że liderem wśród biznesowych tuzów Europy Środkowo-Wschodniej ponownie okazał się PKN Orlen. Tak wynika z rankingu przygotowanego właśnie dla dziennika. O 500 wspaniałych, także z Polski dziś w dzienniku. Z Rzeczpospolitej o tym, że statystyczne dziecko w Polsce siedzi przed komputerem ponad 3 godziny dziennie. tak wynika z raportu GUS. I jak czytamy, co drugie dziecko między 10 a 14 rokiem życia spędza godziny i 46 minut grając w gry komputerowe. Dodatkowo ponad 1/3 przebadanych nastolatków przyznała, że przez ponad 1,5 godziny dziennie korzysta z komputera i internetu, by znaleźć informacje i porozmawiać ze znajomymi. Dla porównania, swój wolny czas na sport i rekreację w tej samej grupie wiekowej przekracza 40% osób. Taka aktywność zajmuje zwykle godzinę i 45 minut. Książki czyta co czwarte dziecko, a czas spędzony nad lekturą nie przekracza godziny. Eksperci biją na alarm, że siedzący tryb życia to przyczyna szerzącej się wśród nastolatków epidemii otyłości i kłopotów z kręgosłupem. Przypomnę, to badanie dotyczy dzieci w wieku 10-14 lat. Komputer zastępuje podwórko. O tym podwórku też wczoraj mówiliśmy, a o tym także dzisiejsza Rzeczpospolita. Metro o tym, że bez wizyty u lekarza pacjent nie może odebrać wyników swoich badań i wbrew prawu przychodnie traktują je jak swoją własność. To problem pacjentów przychodni współpracujących z NFZ. Lekarze bronią się, że wyniki badań są bardziej potrzebne im niż pacjentom. O tajnych wynikach dziś w Metrze. I jeszcze temat a propos też dzisiejszego święta z Dziennika Polskiego o tym, że Rada Miasta nie zgodziła się, by herb Krakowa znalazł się na sztandarze Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego imienia generała Zygmunta Berlinga. O tym informuje Dziennik Polski. Berlingowcy niedawno ufundowali dla swojego stowarzyszenia sztandar. No i właśnie chcieliby został umieszczony na nim między innymi herb Krakowa. Prosili o to prosili o zgodę prezydenta Jacka Majchrowskiego. Na ostatniej sesji przeciwko umieszczeniu herbu Krakowa na sztandarze berlingowców protestowała dwójka radnych Solidarnej Polski. Do ich argumentacji przychyliła się także większość Rady Miasta. No i przeciwko udzieleniu zgody dla stowarzyszenia głosowało 22 radnych. Herb Krakowa nie dla byłych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. O tym dzisiejszy Dziennik Polski. Więcej z prasy, pierwsze strony gazet to już za godzinę, a później to, co w prasie piszczy, także tej zagranicznej. No i nie tylko, bo również rozmowy z komentatorami i publicystami. To i więcej w porannym zapraszamy. To zapraszamy do porannego, zapraszamy. 20 minut po godzinie 5, muzycznie, bardzo proszę, z gitarką i perkusją, Stoczniowcy teraz. O. To lose, and of nothing, quietly hidden under the dust. I catch a new breath and stare into the sun with no one there to interfere. It's a hard to end with so much love, and it's so hard to lose when there's so much to end, so much to end, so much to end. Na dzień dobry, tak właśnie Shipyard. Poranna korespondencja od państwa. No tak, poranna, bo i rzecz jasna również od tych, którzy wcześniej rano ciach, szykują się do pracy. Niektórzy z państwa, między innymi pan Tomek, gorąco pozdrawia z Płocka wszystkich świętujących. O tym dzisiejszym święcie lotnictwa jeszcze będziemy mówić przy tej okazji, także wszystkich zaangażowanych w sprawę mocno ściskamy. Święto Lotnictwa Polskiego. A pan Tomek krótko i na temat. To ja lecę pod prysznic. A my lecimy z trójkowym kalendarium. Świat dat już teraz 25 minut po godzinie 5. W roku 430 zmarł święty Augustyn, filozof, teolog, ojciec i doktor kościoła, biskup Hippony. Przypomnijmy, że jego matką była święta Monika. Jest autorem pism wyznania o Państwie Bożym, o Trójcy Świętej, o nauce chrześcijańskiej. Przypomnijmy, że święty Augustyn zmarł podczas oblężenia Hippony przez wandalów. To było w roku 430. W 1749 roku urodził się Johann Wolfgang von Goethe, wybitny niemiecki poeta, autor powieści Cierpienia młodego Wertera, także autor poematu filozoficznego Faust, które to dzieła wywarły wielki wpływ na literaturę europejską. Goethe zmarł w 1832 roku. A w roku 1922 w Stanach Zjednoczonych nadano pierwszą w świecie radiową audycję reklamową. To był rok 1922, to było 92 lata temu. Ciekawe, jak wtedy wyglądało. Może i są na to dokumenty, może i są jakieś, nazwijmy to, nagrania sprzed 100 lat, kiedy to zaczynała się taka audycja reklamowa. Zapraszamy do reklamy. A może było zupełnie inaczej. 26 minut po godzinie 5, czas na muzyczne trójkowe kalendarium. No i zrobi się na pewno słonecznie. Tego życzymy. Słońca bez końca, bowiem dziś Hugh Connell, gitarzysta, wokalista, kompozytor The Stranglers, skończy 65 lat. Gets the job of pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Słonecznie. Nawet gdyby w deszczu grali ze Stranglers w muzycznym trójkowym kalendarium urodzinowo. A w naszej budzikowej rodzinie witamy pana synoptyka. No proszę, nawet bęsków za dużo nie było, jakiegoś buczenia specjalnie. Kultura się znaczy. 5:30 prognoza pogody, ranek mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo. A najmocniej popada na północy, w centrum i na wschodzie Polski. Ale pogodnie ma być. Pogodnie głównie na wschodzie i na południu. Wiatr zachodni, północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Na północy porywisty, a ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Ale jeszcze taki sobie. 9-10 stopni to w większości regionów, a w dzień ma być od 18 na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 22 dziś na południowym zachodzie. Trójkowy budzik. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Like a woman. Have a little fun. like a woman. Dziś urodzinowo kanadyjska piosenkarka Shania Twain. Wszystkiego dobrego. Za 25 minut szósta. Witamy Państwa w nowym dniu. No, chcielibyśmy powiedzieć, że to już, ale jeszcze 5 minut. Za 5 minut zajdzie słońce. Zajdzie po godzinie 19.30. No a dzień potrwa prawie 14 godzin. Najlepsze życzenia na Adelinę Aurelię Augustyna. Wszystkiego najlepszego. Dziś święto lotnictwa polskiego i także Państwo w tej sprawie, między innymi pan Zenek. Z okazji święta lotnictwa wyrazy współczucia cywilnym mieszkańcom miast, gdzie stacjonują lotnicy, składa Zenek z Dęblina. Wspólnie z nami pan Tomek już obudzony, pan Marcin, korektor z Bielska Białej, już obudzony, nawet powiedziałbym obudzony. No jak to korektor, wiadomo. Całą budzikową brać zabiera na kawę do kuchni pani Beata z Pieseczna. Proszę dalej, żebyśmy się zmieścili wszyscy. Pani Beato, prosimy, jeszcze tu dwie filiżaneczki zostały. Oj, budzikowa rodzina się rozrasta, co bardzo nas cieszy. Pani Beata także, jeśli tak gościnna, to bardzo dziękujemy za tę kawkę w kuchni. Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, gwieździste niebo plus 10. Na dzień dobry wspólnie z nami także pan Leżajsk. Miłego dnia z a pan Andrzej życzy z Leżajska, a pan Grzegorz, co chleb piecze, też wspólnie z nami. Jakbyśmy tak zebrali budzikową rodzinę, to i ci, którzy chleb, mogliby się załapać na przykład do pani Beaty na kawkę z chlebem. Pan Grzegorz, prawda? Pan Marcin, który wozi wędliny wspólnie z nami, to się jakąś tam wędlinkę, prawda, też. I pan Artur, który jest miodziarzem, troszkę miodu by załatwił. I pan Tomek, który też tam jakimś czymś się para komputerami, parze komputery, zaparzyłby i kawę i również wspólnie może coś by zaprogramował ciekawego. No, czemu by nie? Z muzykę na przykład do tego dnia. Tak sobie tylko pomyślałem. Pan Grzegorz, co chleb piecze w Głuszycy, też obecny. Pani Marlena wspólnie z dzieciakami. A czemu by nie? Pan Paweł z Łosic, pan Adam również i pan Darek z ostatniej naszej skrzynki SMS-owej. Sygnał od państwa, także od pana Janusza ze Szczecinka. To może pan Janusz ze Szczecinka będzie dla odróżnienia od pana Janusza ze Szczecina panem Januszkiem ze Szczecinka. O, tak należałoby. No ciekawe, kto się zgłosi. Też i pani Monika z Olsztyna. Ciekawe, pani Moniczka z Olsztynka, czy byłaby również takowa. Na dzień dobry pan Piotr. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także z Bystrzycy Kłodzkiej. O, ze stadionu pozdrowienia. Dba o formę pan Jarek. Tak mniemam. Pani Monika z Lublina. Jeszcze włosy nie wysuszone. Makijaż nie zrobiony, to trzeba za chwilę biec do pracy, chociaż pozdrowienia uda się szybciusieńko wysłać i podpisać listę budzikowej obecności, obudzności, no niech będzie. Pan Sławek z Jaworzna, 7 stopni i nie pada, a ptaki przy porannej prasie ćwierkają, nie za zimno na otwarte okna, no właśnie czasami to słychać przy prasie właśnie te otwarte okno i te ptaszęta z pobliskiej i myśliwieckiej i łazienek królewskich w Warszawie. Pan Grzesiek z Byszkowa zgłasza swoją obecność, pan Stefan Baruda Maruder także, bezlitosny budzik, piasek w oczach do tego i słonko i dwunastka, słonko się śni, tak, pozdrawiamy. To i też pewnie Maruda powiedziałby swoje trzy grosze na temat tego przeprowadzenia. przemysłu lotniczego, tak właśnie w Mielcu okolicach. Pan Konrad o tym, że w Krakowie 11 stopni, zachmurzone niebo, słodkiego dnia, bo z takiejż właśnie fabryki pan Waldek z Krosnego Stawu. No i chyba kasują wszystko państwo Karolina z Grzegorzem z za wielkiej wody. Upalne pozdrowienia z Florydy. U nas 36, wilgotno. A państwo Karolina i Grzegorz czekają na jesień. No to my też czekamy na jesień, tę piękną, kolorową, w takiej wersji chyba najbardziej ją lubimy, typowo polską właśnie. Za 21, szósta, najlepsze życzenia urodzinowe, bowiem dziś basista Mysłowic Jacek Kudarski kończy 44 lata. Hej dziewczyno, nie mów nic, czas na miłość, stań przede mną, pozwól dotknąć się. Co za wieczór, co za noc, pani Ania z Lublina, chłodno, słońca ani śladu, ale na dobry dzień gorące pozdrowienia. Jeśli ktoś może jeszcze dopisać się do listy obecności, oczywiście, że może, między innymi pan Radek także i w pewien sposób wpisuje się również na listę obecności, ale także na listę obecności u naszej słuchaczki, u pani Beaty na kawkę. To te 35 kaw, bo dziś tyle minęło, lat minęło, jak jeden dzień. Wszystkiego najlepszego to pan Radek z Człuchowa wspólnie z nami. Bardzo dziękujemy. Mówimy także o tym, że i pan Stefan, i pan Janusz ze Szczecina, odezwał się pan Janusz ze Szczecina i pan Januszek ze Szczecinka, także pan Grzegorz pozdrawia, pan Grzegorz Szczecineczczanin gorąco pozdrawia. Pani Marta także od czwartej z nami poprawia magisterkę, dziś drukowanie. No i coś, co najgorsze, najgorszego budzik może usłyszeć i w końcu się wyśpie. No ale są i tacy, którzy być może od września zmieniają plany i wcześniej muszą wstawać, tym gorącej pozdrawiamy i zachęcamy także we wrześniu do podpisywania listy obudzności. Pan Tomek ze śpiącego Koszalina, z nami pan Piotr także z zagrzybionych Kaszub, a zatem dziś, skoro grzyby się okazały i ukazały, to wiaderko i kaloszki, aby się okazało, że to udane zbiory. Pan Darek z Będzina, z nami pan Robert także podpisuje listę obudzności w Grudziądzu 10 i sucho. Na dzień dobry także pan Artur i pan Dariusz od wielu lat z z Trójką od czwartej. Dziś oficjalnie poszerzam grono pozdrowienia z Torunia, a właściwie starego Torunia. Pozdrawiam młody duchem pan Dariusz. Bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie. No dobrze, to już lista obudności podpisana. Jeszcze pani Ania na temat lotnictwa, właściwie na temat tego, co w Radomiu, a Radom chce sprzedać, a prywatny inwestor ma zamiar kupić. Na razie trwają negocjacje i ustalanie warunków transakcji. Jej przedmiotem są należące do samorządu akcje lotniska cywilnego. Port potrzebuje pieniędzy na kilka poważnych inwestycji, m.in. na budowę drugiej płyty postojowej i oświetlenie oraz na przedłużenie drogi startowej. Na razie do tej pory miasto wydało na budowę lotniska, które jest 14. cywilnym portem w Polsce, około 50 milionów złotych. Miasto szuka inwestora. O tym pewnie jeszcze będziemy dziś mówić w dniu święta. Święta lotnictwa polskiego. Kolejna data w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś urodziny obchodzi Florence Welch, wokalistka Florence and the Machine. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love is real. You know it's real. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh, love, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Florence and the Machine. Urodzina ma dziś Florencja. Bardzo dobrze. 13 minut pozostało do godziny 6. Pan Stefan z Mielca o tym, że powiedziałby coś o tym przemyśle wojskowym właśnie w Mielcu, ale tajemnica wojskowa. Ale za sztukę, jak to było w kabarecie kiedyś, tak, pan Smoleń, pamiętamy, ale za sztukę płacą 5 zł. W Szanghaju też słychać Trójkę. Pani Aleksandra wspólnie z nami. Pan Tomasz z Łodzi, stały słuchacz Trójki. Bardzo dziękujemy za obecność. Także i pan Janusz oraz pan Paweł do tego śniadania trójkowego w naszym budzikowym gronie. Pan Paweł dorzuca nabiał, dostawca nabiału, pan Paweł z Kościana, a pisze z Poznania. Nie czuję, że rymuje. No bardzo się cieszymy. I jeszcze rzutem na taśmę z Mielca, z drogi do Warszawy. Również gorące pozdrowienia. Bochnia coś słabo reprezentowana w budziku, w związku z tym a także pan Michał, pani Marta ze Skawiny. No bardzo się cieszymy. Gdyby ktoś jeszcze z państwa tak szybciusieńko, raz, dwa, trzy, mailem, SMS-em, telefonem, to zachęcamy. Bo najlepsze, co przed nami, dwa duety jeszcze w wakacje w naszym budzikowym cyklu spotkań z duetami. Najlepsze. Wcześniej Marcin Rozynek. jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch. Najlepsze Państwa sygnały poranne i niezawodne. Pani Edyta, także z trasy bardzo dziękujemy. Pan Janusz wspólnie z nami z pięknego Grudziądza. Pani Grażyna słucha codziennie i jeszcze serdeczne pozdrowienia przesyła Eliza z Konina na trasie do Lublina. Pan Michał z Ławinu również z nami i pan Rafał Spowianic dziś odwiedzi Białystok i Olsztyn. Za 8 minut 6. Wakacje z duetami przed ostatni odcinek. Dziś pan Kazimierz i pani Edyta. A to dlatego, że nie ma słońca nieomal przez 7 miesięcy w roku. A lato nie jest gorące, tylko zimno i pada, i zimno i pada na to miejsce w środku Europy, gdzie ciągle samochody są kradzione, a waluta to polski złoty. Samochody to nie Ruscy kradną, tylko robią to właśnie Polacy. Policja znajduje 1 na 100, natomiast dużą część owoców pracy pożera aparat administracyjno-urzędniczy.

Minęła szósta, to Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke mówi dzień dobry. 26 sierpnia w czwartek audycja poranna. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Kilkadziesiąt rosyjskich czołgów w ukraińskim Nowoazowsku, a Moskwa wciąż zaprzecza, by rosyjscy żołnierze brali udział w walkach. Matka amerykańskiego dziennikarza błaga dżihadystów, by darowali mu życie. On nie ma wpływu na politykę USA, przekonuje terrorystów. Niemcy będą obchodzić Dzień Pamięci o Wypędzonych. Tego ich związek domagał się od dawna. Rosyjskie czołgi na terenie Ukrainy. Wieczorem wojska ukraińskie utraciły kontrolę nad przygranicznym Nowoazowskim w obwodzie donieckim. Według telewizji 1+1 w mieście jest już około 500 rosyjskich wojskowych i 30 czołgów. Walczący z nimi Ukraińcy przyznają, że byli bez szans w tym starciu. My walczymy automatami z czołgami. Czym mamy walczyć? W nas strzelają artylerią już 2 miesiące. Myśmy o tym mówili, a teraz idą na nas z czołgami. Czym my mamy walczyć? Oficjalnie Moskwa zaprzecza, jakoby rosyjskie wojska brały udział w walkach. Jednak przeczą temu relacje rodzin żołnierzy. One alarmują. W wyniku walk na Ukrainie jest coraz więcej zabitych i rannych rosyjskich wojskowych. I o tym Paweł Buszko. Rosyjska społeczna organizacja Komitet Żołnierskich Matek informuje, że ma spis 400 żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni w ciągu ostatnich tygodni. Od kilku dni pojawiają się informacje z różnych miast Federacji Rosyjskiej mówiące o potajemnych pogrzebach poległych rosyjskich żołnierzy oraz przepełnionych szpitalach wojskowych. W ręce ukraińskiej armii coraz częściej trafiają też rosyjscy wojskowi walczący po stronie separatystów. Z apelem do rosyjskich władz zwróciły się matki i żony komandosów. Zwracam się do prezydenta i ministra obrony. Moje dziecko, Jegor Pacztujew, znajduje się obecnie na terytorium Ukrainy. Proszę was na Boga, oddajcie mi moje dziecko i innych chłopaków, którzy razem z nim znajdują się w niewoli. Mówiła matka jednego z rosyjskich żołnierzy. Władimir Putin, komentując sprawę rosyjskich komandosów, powiedział, że znaleźli się oni na terenie Ukrainy przez przypadek, a Rosja nie prowadzi działań wojennych na terytorium Donbasu. Paweł Buszko, Polskie Radio. I jeszcze jeden apel matki, tym razem Amerykanki, skierowany do przywódcy organizacji Państwo Islamskie Abu Bakr al-Baghdadi. Kobieta błaga islamskich fundamentalistów, aby uwolnili jej syna, porwanego rok temu w Syrii dziennikarza Stevena Sotlofa. Jako matka proszę Pana o sprawiedliwość i miłosierdzie. Proszę o niekaranie mojego syna za coś, za co nie jest odpowiedzialny. Proszę, by wykorzystał Pan swój autorytet, by oszczędzić jego życie. Proszę o naśladowanie proroka Mahometa, który chronił ludy księgi. Ludami księgi w Koranie nazywani są chrześcijanie i Żydzi. Nagranie zostało umieszczone w internecie i opatrzone arabskim tłumaczeniem. Niedawno islamscy terroryści zagrozili, że Sotlofa spotka taki sam los jak brutalnie zamordowanego reportera Jamesa Foleya. Najpierw rząd upomniał się o rolników, teraz o przewoźników. A w związku z rosyjskim embargiem wicepremier Elżbieta Bieńkowska pisze list do unijnego komisarza transportu. Nie prosi jednak o rekompensaty, a o pomoc w zniesieniu rosyjskich zakazów. Zdaniem szefowej resortu infrastruktury Komisja Europejska powinna przedstawić swoje stanowisko w sprawie embarga na forum Światowej Organizacji Handlu. Zdaniem Bieńkowskiej wiele firm transportowych nastawionych na wożenie towarów do Rosji może niedługo zbankrutować. Rzecznik resortu Robert Stankiewicz mówi, że teraz trzeba czekać na odpowiedź komisji. Zastrzega jednak, że sprawa pomocy państwa dla przewoźników jest bardzo delikatna. Pamiętajmy o tym, że każda decyzja w sprawie przewoźników mówiąca o wsparciu finansowym może być uznana za pomoc publiczną, a na to musi wyrazić Komisja Europejska zgodę. Elżbieta Bieńkowska w swoim liście podkreśliła, że Służba Celna Federacji Rosyjskiej zakazała wwozu towarów objętych embargiem także w przypadku, gdy są one przewożone jedynie tranzytem. W opinii strony polskiej jest to złamanie zasady wolności tranzytu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Erika Steinbach z tym żądaniem występowała od lat. Udało się to nowemu szefowi Związków Wypędzonych. Rząd w Berlinie postanowił, że całe Niemcy będą obchodzić Dzień Pamięci o Wypędzonych. Niemiecki rząd zdecydował, że dzień będzie obchodzony 20 czerwca, łącznie ze Światowym Dniem Uchodźcy, ogłoszonym 14 lat temu przez ONZ. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Thomas de Maizière powiedział, że wypędzenia i ucieczki są częścią europejskiej historii XX wieku. Jak dodał, w konsekwencji II wojny światowej także miliony Niemców musiały opuścić swoje ojczyste tereny. Niemiecki Związek Wypędzonych od wielu lat apelował o ogłoszenie ogólnoniemieckiego Dnia Pamięci. Rząd federalny dotychczas nie popierał takich planów, jednak na wprowadzenie dnia decydowały się niektóre niemieckie landy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Mieszkańcy Sandomierza czekali na to od dawna. Wreszcie ruszyła modernizacja drugiego odcinka prawego wału Wisły na strategicznym odcinku od Huty Szkła do granicy z województwem podkarpackim. To właśnie w tym miejscu w 2010 roku wał pod naporem wody został przerwany. Spowodowało to powódź w prawobrzeżnej części Sandomierza i w kilku tarnobrzeskich osiedlach. Po zakończeniu całości prac bezpieczeństwo będzie o wiele większe, powiedział Jacek Tyczajka, kierownik Sandomierskiego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Podwyższenie tego wału o prawie 1,30 m spowoduje, że nawet gdy woda by się spiętrzyła, no to przy takim stanie wody jak w 2010 roku nie jest w stanie się przelać przez ten wał. Realizowany odcinek wału po stronie Sandomierza w przyszłości ma połączyć się ze zmodernizowanymi wałami Tarnobrzega. Jednak na Podkarpaciu rozpoczęcie prac zależeć będzie od tego, kiedy zapadnie decyzja o przekazaniu pieniędzy na ten cel. A sprawą zajęła się Grażyna Ślęzak-Wójcik z Polskiego Radia Kielce. Kolejny serwis w Trójce, 6:30. Pięć i pół minuty po godzinie 6:00. Jakie są dziś informacje o pogodzie? To sami Państwo ocenią. Proszę posłuchać. Ranek będzie mglisty, w dzień na północy, w centrum oraz wschodzie pochmurno i deszczowo, ale możliwe są rozpogodzenia. Słonecznie na zachodzie i na południu kraju, wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Na północy porywisty. Ciśnienie rośnie i to jest dobra wiadomość. W południe w Warszawie już wyniesie ponad 1000, a dokładnie 1001 hektopaskali. Co na termometrach? Też temperatura w górę. 18 stopni w Suwałkach, Trójmieście i Lublinie, 19 w Łodzi, Warszawie, Toruniu, Olsztynie. Oj, te rymy niebezpiecznie się znów zaczaiły. 20 stopni w Kielcach, Radomiu, Częstochowie i Tarnobrzegu. 21 w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie na brzegu. Do 22 stopni dziś w Opolu, Wałbrzychu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Boyhood. Niezwykły, oryginalny film. Przez 12 lat co roku ekipa kręciła kolejną część historii pewnej rodziny.